mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Namuomba Allah jalla wa ala aufanye mkutano wetu huu kuwa ni mwepesi, mkutano ambao unapatikana na unatuka katika nyumba miongoni mwa nyumba zake Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia katika jambo ambalo la muhimu sana, bali ni wajibu kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala aufanye mwepesi mkusanyiko wetu kukutana katika pepo yake ya Firdaus, kwa sababu Allah jalla wa ala yeye juu ya kila kitu ni muweza, na Allah tabarak wa ta'ala ndio anastahiki na kuweza kuyakubali maombi ya kila mwenye kuomba pale anapotaka Allah jalla fi'ula. Hadha awwalan. Thaniyan, jambo la pili, alwasiyatu bitaqwa Allahi azza wa jal, liannahu huwa almihwaru alakbar ma'a alikhlas. Jambo la pili, nikihusia nafsi yangu na kadhalika kuhusia ndugu zangu katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na ikhlas ndani yake. Kama alivyosema Allah jalla wa ala, walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah, kwa hakika tuliwapa usia na kuwapa maagizo wale ambao waliopewa kitabu kabla yenu, lakini hata na nyinyi pia maagizo yenyewe na usia wenyewe na amri yenyewe na hukumu yenyewe ni kuwa mumche Allah subhanahu wa ta'ala. Kumcha Allah ndio muhimili mkubwa katika maisha ya mwanadamu au insan wa jinna, katika viumbe hivi vizito viwili. Suala kumcha Allah jalla fi'ula ni jambo la lazima. Kwa lugha nyingine na ibara nyingine, jambo la kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ni jambo linalotakiwa kwa kila mmoja katika wanadamu, na ni jambo linalotakiwa kwa kila mmoja katika majini. Limadha? Kwa sababu gani? Liqaulihi ta'ala, wama khalaqtu aljinna wal insa illa liya'budun, na sikuwaumba majini na watu isipokuwa wanipwekeshe. Liwahidun, wanipwekeshe mimi, kwa maana wampwekeshe Allah subhanahu wa ta'ala katika ulezi wake, wampwekeshe Allah subhanahu wa ta'ala katika kuabudiwa kwake, wampwekeshe Allah subhanahu wa ta'ala katika majina yake na sifa zake. Hili ni jukumu na hili ni jambo la lazima kwa kila mwanadamu ambaye anapumua na amefikia umri wa kalamu kuto kunyanyuliwa kwake, basi natakiwa arudi amwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ndio lengo la kuumbwa mwanadamu. Hili lijulikana. Nikitoka hapo sehemu ya tatu, thalithan, nitachukua jumla na kutoa baadhi ya maeneo tu kwa ajili ya yale ambayo yanayokuja hapo mbele. Ma'ashara al-muslimin, harithuna al-yawm hawla amrin yahtajuhu kullu ahadin min al-jinni wal-ins li'annahu min babi qada'i al-hawa'ij at-tabi'iyyah, Ndugu zangu, mazungumzo yetu ya leo ambayo mimi nimeamua niyachague kwa muktadha wa hali ulivyo na mazingira na raja, kwa kutaraji tukio ambalo la kipekee katika matukio ya Kiislamu, bali katika mwenendo wa manabii, bali ni tukio ambalo linathibitisha maumbile ya mwanadamu na kuthibitisha kwamba kuna Allah tabaraka wa taala, katika ishara kubwa kabisa. Kwa munasaba wa tukio hilo la ndoa ya ndugu zetu katika Waislamu, vijana wetu katika Waislamu, lakini pia wanafunzi wenzetu, mimi nitachukua baadhi ya maeneo niyazungumzie katika suala hili kidogo, na nitayapa anwani ifuatayo: muhimmatun wa usulun fil hayati zawjiyya. Muhimmatun wa usulun fil hayati zawjiyya. Wa in shi'ta faqul, na ukitaka sema, lataifu zawjiyya fi hayati baiti nubuwa. Anwani ni kwamba mambo muhimu na misingi ya lazima inayofungamana na maisha ya ndoa, au mambo ambayo yanafungamana na ndoa katika nyumba ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallama kipindi cha uhai wake na maisha yake kwa ujumla. Angalizo: ndoa si ada miongoni mwa ada, ndoa ni ibada miongoni mwa ibada. Kwa hiyo mimi na wewe na muoaji na muolewa, wanapoliingia swala hili, na wale ambao tayari washaliingia swala hili, wajue kwamba ndoa ni moja katika ibada ambazo zimewekwa na sheria, ambayo ina maslahi kwa jinsia mbili, jinsia ya kike na jinsia ya kiume, lakini pia ina maslahi katika upande wa sheria, kwa ndani yake kuna kuwa na ajr na thawab na kufuata sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini nimesema angalizo? Kwa sababu wengi wanapoyaingia mambo haya wanaingia kwa ada na mazoea na desturi, na hata wanapoyaendea wanaendea kikawaida kawaida sana, hawayaendei kwa misingi yake halisi inayotakiwa, kuanzia kuposa mpaka na kuja kuoa, mpaka wanaishi ndani ya nyumba, wanaishi katika alhayatul madiyya. Yale maisha ya arruhia yanapungua, kama hayapo, yanapungua kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo utakuta mtu kashaoa, wanaishi maisha yeye na mke, na wamepata familia, wanaishi maisha ya kimada, maisha anayoishi mnyama, mbuzi, ng'ombe, kondoo, yaani maisha kama yale, kwa maana hakuna lengo na madhumuni kwamba ni kwa nini alioa. Jambo la kwanza, jua ndoa ni ibada katika ibada za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ndo maana anwani yangu nikaipa muhimmatun wa usulun fil hayati zawjiyya, mambo muhimu na misingi inayopatikana ndani ya maisha ya ndoa. Na maisha haya ya ndoa ni alhayatu ruhiya, ni maisha ya kiroho ambayo ndani yake kutakuja sehemu katika alhayatu almadia, maisha ya kawaida, kwa sababu utahitaji kula, utahitaji kunywa, utahitaji kuvaa, kuzungumza na mengineyo, lakini hayo si lengo kubwa. Nikisema al-usul, wala naani bil-usul huna ma huwa ma'rufu fi usul al-fiqhi wa fi al-qawaid al-fiqhiyya al-umur al-kulliyya allati tantabit ahkamuha ala jami' al-furu'. Nikisema usul, sikusudii mambo yanayofungamana na, kama ilivyosoleka, kuna usul al-fiqhi, misingi ya kifiqhi, au misingi na kanuni za kifiqhi, na mambo yanayotajwa kiujumla katika usulul fiqhi ambazo kunaendana kwenye mambo hayo na hukumu zake katika tanzu na matawi yote. Sikusudi huko. Ninachokusudia mimi ni hiki kifuatacho, ndugu yangu, ni kwamba naposema misingi na kusudia umuru muhimmatun yahtaju an natadhakkaraha, ni mambo muhimu ambayo inahitajika sisi tuyakumbuke mambo hayo, lakini pia wanudhakira biha anfusana, na tuzikumbushe nafsi zetu kwa mambo hayo. Wanudhakira biha ghairana fi taamulina maa azwajina, na tuwakumbushe, tumkumbushe mwingine asiyekuwa sisi, kwa maana tuwakumbushe wengine katika kuamiliana kwetu, kuishi kwetu na matendeano yetu kwa zile familia zetu, kwa wake zetu. Kwa nini? Kwa sababu katika mambo makubwa kabisa ambayo leo vijana wa Kiislamu wamefeli ni swala hili la ndoa. Wengi wamefeli. Ile misingi na mambo muhimu hayapatikani. Kwa hiyo mizozo al-khilafatu zawjia kafurat. Ile mizozo ya kifamilia, mizozo ya ndoa leo imekuwa ni mingi, hasa hasa kwa vijana. Ni mmoja awe ni sunniyun salafi, awe ni mtu wa sunna akajibandika na sura ya usalafi, au ni mmoja awe hizbi, hizbiyun mamqut, au hizbi mwenye kubughudhiwa na kuchukiwa. Wakaiti wote wamefeli kwa asilimia nyingi katika migogoro hii ya ndoa. Na baadhi ya mizozo inasababishwa na sisi wenyewe tunayooa, pamoja wale wanaolewa pia kwa upande mwingine na wao wana matatizo makubwa. Lakini wewe ndio muhimili, wewe ndio msingi, na wewe ndio nguzo. Hatima yake familia zinakuja kubomoka, familia zinakuwa hazieleweki. Ima ilikuwa ni familia ya baba au itakuwa ni familia ya mama. Watoto wamekatika makundi. Sasa hili si lengo la ndoa. Rabbu samawati sab'a wal ardhin subhanahu wa ta'ala, Mola wa aliyeumba zile mbingu saba na ardhi saba subhanahu wa ta'ala, lamma khalaqa adama, pindi alipomuumba Adam, khalaqa ma'ahu man, ni nani pamoja yake alimuumba tena? Hawa. Fakanat bidayata hadha alkauni biusra, pakapatikana kukawepo mwanzo wa huu ulimwengu wa kifamilia kupitia kwa Adam na Hawa, baba yetu Adam alayhi salam. Kwa hiyo min Adama wa Hawa alayhi masalatu wassalam tanasala nnasu, na kutokea kwa Adam kadhalika na Hawa, ndipo pale wakazalikana watu. Yakulu ta'ala, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nasu, enyi watu, ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida, mwabuduni, mcheni mola wenu mlezi ambaye amewaumba nyinyi kutoka na nafsi moja, wa khalaqa minha zawjaha, na akaiumba, akaiumbia kutoka na nafsi hiyo mwenza wake, kwa maana ya mkewe, wa batha minhuma rijalan kathira wa nisaa, na akasambaza Allah jalla wa ala, na akatawanya duniani kupitia nafsi hizo mbili wanaume wengi na wanawake wengi. Haya yamo yanasomwa kila siku katika khutub na mawaidha mbalimbali, yanasomwa aya, inasomwa hii katika suratu Nisa aya ya kwanza. Kwa hiyo wema wetu waliotangulia na wale waliokuwa kabla yao katika manabii na watu wema, يدعون الله سبحانه وتعالى بالذرية الطيبة وكونمومب الله سبحانه وتعالى كبتا كزازي كليشوكو وكزوري هابا نبقوا نجينا ونجسهاو lengo na madhumuni pia ya watu kuoana na kukutana jinsia mbili pamoja zilikuwa hazijuani kabla ya hapo, sasa zikajuana zikakutana kisheria. Lengo na madhumuni ni kuuzidisha huu ulimwengu kwa hawa wanadamu kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo malengo makubwa kabisa ni kuzaana, haya kuwazi katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini unazaa kitu gani? Kile unachokizaa inategemea kwa wewe ni sababu ya hiki unachokizaa kiwe ni kizazi kiovu, au inawezekana wewe ikawa ni sababu ya hiki unachokizaa kikawa ni kizazi kizuri. Sasa utakipataje kizazi kizuri? Ni lazima utangulize msingi unaoitwa addu'a, kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya kupatia mke na kukupatia mume, muombeni Allah subhanahu wa ta'ala upate kizazi kilichokuwa chema, kizazi kizuri kisichomasiwa na kuguswa na shetani. Addu'a ibadallah, tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala ili waje wa Allah katika familia zetu vizazi vizuri. Kabla hujaona, baada ya kuoa, muombe Allah kithirisha dua. Usipofanya hivi ndio baadaye hatimaye utakuja kuishi na watoto unaishia kwenye kuwalaumu tu. Lawama, lawama, kipigo, lawama, kipigo, lawama, walaumu na unapiga. Hakuna sababu. Jiulize wewe mwenyewe binafsi yako kama ulikuwaje, uliendea vipi milango hii? Sio ukamdhulumu huyu kiumbe. Kwa hiyo baba na mama wanatakiwa walijue hilo. Wamejisahau watu sana katika kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala katika swala hili ambalo limetanguliwa na al-ikhlas. Tayyib. Jambo la familia na kutokana na ukubwa wake familia, Allah tabarak wa ta'ala amelitilia umuhimu kwa kuzitaja hukumu zake katika Qur'ani tukufu na kubainisha vile vipengele vyake kwa ufafanuzi kabisa katika hukumu za kifamilia, ili ujue kwamba hili jambo ni zito na jambo ni kubwa. Na ndio maana likaanzia mwanzo kabisa Allah jalla wa ala akaweka utashi katika nafsi ya mwanaume na akaweka utashi katika nafsi ya mwanamke. Alafu Allah subhanahu wa ta'ala akaja kuziunganisha hizi kimapenzi, zikawa zinapendana. Baada tu pale mtu anamuona yule mwanamke tayari kuna kitu kinaingia katika nafsi, kampenda. Mume kampenda yule mchumba na yule kampenda yule. Kwa hiyo hilo ndio jambo la utangulizi katika ndoa, lakini pia katika swala zima la posta. Lakini cha ajabu kinachokuja baada ya utashi ule na mapenzi yale aliyoweka Allah subhanahu wa ta'ala, wakaingia katika mlango wa ndoa wakaishi maisha ya pamoja vizuri. Mwanzo wakaishi vizuri kabisa, na pengine wakaambiana sitakuacha kabisa, na lugha mbalimbali za kuonyesha mapenzi kwa kila mmoja anampenda mwenyewe. Lakini mwisho wa yote hatimaye kunapatikana al-firaq min az-zawaj, watu wanatengana. Kutengana kunategemea ima kutengana kwa mauti au kutengana kwa sura ambayo imezungumzwa katika Qur'an. Imekuja sura kamili katika suratu at-talaq inayozungumzia masala haya, ili kuonyesha umuhimu wa jambo la ndoa na hatima yake iwe ni nzuri. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala akasimamia mpaka ile hatima. Sasa watu washachokana, kule kuchokana kwao kuende namna gani, kwa misingi ipi? Si masala ya kuamua tu, uamuzi ni wako. La, kule kuchokana mlikochokana, kushindwana mlikoshindwana, kuendewe kama mlivyokwenda mwanzo katika kuonana na kutumbiana. kwa kuheshimu sheria na kuheshimu familia zote za pande mbili, vinginevyo utakwama. Kwa hiyo ikawa ni katika mambo muhimu kabisa kutaja baadhi ya misingi kwa haraka haraka.